یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، شادیے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اللہ شادیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا فضا کا ساتھ ہو، کہ پیارے کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، یا الہی گرمی محشر سے جب بھر کے بدن، تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شور تارو گی رن دینے والے پیارے پہ شوا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حاش، سید بے سایہ کے ولے ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانِ بہرائے پیاس سے، یا الہی جب زبانِ ہرائے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. اللہ صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بنے آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بنے آنکھیں حساب جرم میں، تب سن لیز ہوں ساتھ ہو. ان تبسم لیز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندے بے جار لائے، چشم شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی نامِ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامِ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چرنکاری کراہے پل سرات، یا الہی جب چرنکاری کراہے پل سرات، آفتاب ہاشمی نور الہدا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، پر چلنا پڑے تو رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو. رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں میں تجھ سے آئی ہیرا بناتا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گیا سے سر اٹھائے یا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو